Suzanne Bosman. Goedemiddag, Dmytro is 27 en tot de oorlog uitbrak was hij molenaar in Oekraïne. Hij werd soldaat. En toen ontplofte er een mijn. Zwaar gewond aan benen, handen, armen is hij in Nederland geopereerd en nu revalideert hij. We spreken straks twee van zijn behandelaars. Wat vinden zij ervan dat hij straks weer terug wil naar het front? Eén vandaag naar het NOS Journaal. Jelle Visser. In een rechtszaak over kindermisbruik door twee oppasouders mogen videobeelden van het misbruik niet in de rechtszaal worden vertoond. Dat was wel de bedoeling, maar de rechter vindt de opname te schokkend. In de zaak staan een man en vrouw uit Herkenbosch in Limburg terecht. Ze zouden 7 meisjes in de regio Eindhoven hebben misbruikt en alles hebben gefilmd. De slachtoffers waren 1 tot 6 jaar oud. Na 1,5 jaar werd het stel betrapt, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. De zaak kwam aan het rollen toen de vader van een 2-jarig meisje in 2021 naar de politie stapte. Hij had op videobeelden gezien dat zijn eigen dochter werd misbruikt. De oppas werd dezelfde avond nog opgepakt en de man een dag later. De twee verdachten hebben hun bekentenis afgelegd. Discriminatie op grond van iemands handicap of seksualiteit is vanaf vandaag expliciet verboden. De Eerste Kamer heeft voor de tweede keer ingestemd met een initiatiefwijziging van artikel 1 van de Grondwet. Een wijziging van de Grondwet moet altijd door 2 verschillende Tweede Kamers en 2 verschillende Eerste Kamers worden aangenomen. In de Grondwet staat onder meer dat discriminatie wegens godsdienst, ras en geslacht niet is toegestaan. De initiatiefnemers, D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid, vinden het belangrijk dat ook handicap en seksualiteit in de Grondwet nu zijn verankerd. Rond 16:45 begint in Washington het bezoek van premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan president Biden. Het gesprek gaat onder meer over de oorlog in Oekraïne en over de handel van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Er moet financiële compensatie komen voor zorgpersoneel dat door long-covid arbeidsongeschikt is geraakt. Vakbonden FNV en CNV eisen dat medewerkers die door corona hun oude werk zijn verloren zo snel mogelijk een voorschot krijgen van bijna 23.000 euro. En de Russische economie is vorig jaar met ongeveer 2,5% gekrompen. Daarmee heeft de Russische economie het volgens president Poetin een stuk beter gedaan dan veel deskundigen hadden verwacht, gezien de internationale sancties tegen Rusland na de inval in Oekraïne. De Vietnamese president Phoc is opgestapt omdat hij, toen hij premier was, te weinig zou hebben gedaan tegen misdragingen van bewindslieden. De schandalen gingen vooral over corruptie rond coronatestmateriaal en over repatriëringsvluchten van Vietnamezen tijdens de coronapandemie. Inmiddels zijn meer dan 500 ambtenaren vervolgd of gestraft, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Sinds vorig jaar is de Communistische Partij bezig met een grote schoonmaak. Daarbij zijn bijna 540 functionarissen opgepakt of bestraft voor corruptie. Deze maand nog moesten 2 vicepremiers opstappen. Nou, die 2 mannen dienden niet toevallig onder president Phoc toen hij nog premier was. Persoonlijk wordt Phoc niet beschuldigd, maar hij wordt wel verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van zijn ondergeschikten. De kalender van het komend Formule 1 seizoen telt een recordaantal van 23 races. Het zouden er eigenlijk 24 zijn, maar de Grand Prix van China gaat niet door. Volgens Peking is het niet mogelijk om met de huidige coronaregels een race te houden. Het nieuwe Formule 1 seizoen begint op 5 maart in Bahrein en eindigt op 26 november in Abu Dhabi. En dan het weer, droog en zonnig. Alleen op de Wadden kan er een winterse bui vallen. Het is vandaag zo'n 4 graden. Vanavond en vannacht gaat het licht vriezen. Morgen begint de dag droog, maar later in de middag kans op bewolking en winterse neerslag. Het wordt morgen tussen de 3 en 5 graden. Jelle, dankjewel voor het verkeer bij de ANWB. Erik Evengroen. Hey, goedemiddag. Nou, de spits is begonnen. De meeste vertraging op dit moment op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De weg is ook helemaal dicht. Omrijden kan via Utrecht en Arnhem. Verder de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Knoopend Burgerveen in een file van 10 kilometer en een klein half uur extra reistijd. De A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Knoopend Vaanplein, hier een half uur vertraging. En als laatste de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Oegstgeest en Afrit Noordwijkerhout stond eerder vanmiddag een camper in de brand. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang en een klein half uur vertraging nog. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen.

Goedemiddag. Fijn dat u er bent, meneer Hogendoorn. En hier in de studio Elsbeth van Donselaar. Van harte welkom. Dankjewel. Physician assistant bij het Militair Revalidatiecentrum in Doorn. U verleent allebei, hè, meneer Hogendoorn en mevrouw van Donselaar, zorg aan deze mensen. Maar mevrouw van Donselaar, physician assistant, wat doet die? Ja, dat is eigenlijk een vak wat lijkt op een zaalarts. Ik ben medisch inhoudelijk verantwoordelijk samen met de revalidatiearts voor het revalidatieproces voor de revalidanten. Ja, en wie er ook komt. En ook als dat dus gewonde Oekraïners zijn. Die ja, in dit geval dus wel, ja. Bij u over de vloer. Ja. Want u behandelt samen de 27-jarige Dmytro Dolgachev, tot vorig jaar molenaar in Oekraïne. Hij meldde zich bij het uitbreken van de oorlog bij het leger. En tijdens een verkenning ontplofte een mijn. Met zware oorlogswonden kwam hij aan bij die post waar het Lammert het over had, in Polen. En toen, meneer Hogendoorn, werd u gebeld. Hè? Wat gebeurde er toen? Ja, eigenlijk nog een stukje later pas. Want wat er gebeurt eigenlijk, ze stappen op een mijn of er komt een bom op hen af. En dan hebben ze alle ernstige verwondingen. En daar worden ze eigenlijk in Oekraïne voor behandeld. Dus mijn collega's daar doen de eerste behandeling. Die maken de wonden schoon en die stabiliseren de breuken. En dat doen ze ook echt goed. En ze hebben hem ook een aantal keer geopereerd, ook met pennen en platen. En dat hebben ze eigenlijk precies dezelfde behandeling gedaan als die we in Nederland ook zouden doen. Dus dat hebben ze echt goed en netjes gedaan. Alleen soms, omdat die verwondingen zo ernstig zijn, leidt dat tot allerlei problemen, met name diepe infecties. En dat kunnen ze daar eigenlijk niet goed aan, het stukje. En dan schakelen ze inderdaad Europa in. En dan worden wij uiteindelijk gebeld. Mm-hmm. En dat gebeurde dus. Dus u kreeg toen Dmytro in handen, zal ik maar zeggen. Ja, dus wat er dan gebeurt is inderdaad, wordt vanuit Oekraïne wordt iemand overgeplaatst naar Polen. En dan gaan ze dat netjes verdelen over Europa. Er wordt een Nederlands bureau ingeschakeld en die bellen dan de ziekenhuizen in de regio. Net zoals bij de COVID-zorg ook. In dit geval was het net zo dat wij woensdag werden gebeld. Willen jullie Dmytro overnemen? En dan hebben we eigenlijk vrij weinig informatie. Maar toen zeiden we, nou, laat maar komen, die willen we graag helpen. Mm-hmm. Het is dan zo eigenlijk dat hij dan de dag daarna al in het vliegtuig stapt. Of niet letterlijk stapt, maar in het vliegtuig vervoerd wordt naar Schiphol. Daar staat een ambulance klaar en dan belandt hij bij ons in het ziekenhuis. Dus dat gaat eigenlijk voor hem, maar ook voor ons, heel snel. Ja, en hoe was hij daaraan toe op dat moment? Nou, het letsel was dus al een aantal maanden oud, een week of 6 tot 8. Dus in die zin is hij tussen aanhalingstekens stabiel. Hij heeft geen levensbedreigende verwondingen meer. Maar voor hem is het natuurlijk ook echt dramatisch, want hij belandt vanuit de Oekraïne via Polen opeens in de eenpersoonskamer in Nederland, in een ziekenhuis waar hij de taal niet spreekt. Dus hij had met name hele vieze wonden, waar echt de pus uit het droop eigenlijk. Want die wonden waren ook een aantal dagen niet verzorgd. Veel meer dan dat hebben wij op dat moment niet in informatie. Mm-hmm. Ja, en u kunt ook moeilijk met hem praten, denk ik, hè? Zeker. En dat is ook heel lastig, want hij spreekt geen Engels of Nederlands en wij geen Oekraïens of Russisch. Dus dan kom je uit op een vertaal-app, Google Translate, zeg maar, wat heel veel mensen willen hebben op de telefoon. Dat is een beetje zoals je dan communiceert in het begin. En later komen de tolken aan boord en die hebben ook echt een meerwaarde bij deze patiënten. Want je wilt natuurlijk een goed genuanceerd gesprek kunnen voeren. U had het al over de ontredderde staat waarin hij zich dan in zo'n kamer bevindt. Ik begrijp dat u ook nog allemaal helemaal in pakken was ingepakt. Dus dat moet er ook wel gek uitgezien hebben voor hem? Nee, zeker. En dat overkomt hem natuurlijk ook. In Nederland zijn we enorm alert op wat we zeggen multiresistente bacteriën. Maar dat betekent dat ze bacteriën aan boord hebben die niet goed te behandelen zijn met antibiotica. Sommige mensen kennen dat misschien wel van de MRSA, maar daar heb ik allerlei andere varianten van. En helaas is bijna iedereen die uit Oekraïne komt, heeft wel een of andere bacterie aan boord die heel slecht te behandelen is met antibiotica. Dat begrijpen we ook. Ze hebben daar natuurlijk andere problemen aan hun hoofd en ze proberen die mensen goed mogelijk te behandelen. Maar ze besmetten elkaar eigenlijk. Maar we willen natuurlijk niet dat we in Nederland besmet raken, of dat onze andere patiënt op de afdeling ook zo besmet raakt. Dus daar zijn we heel zorgvuldig in. Dat betekent dat wij onszelf inpakken helemaal met gele pakken en mondkapjes op en zo. Net als bij de COVID eigenlijk. Ja. Ja, en dat is dan de eerste indruk die hij krijgt van onze zorg in Nederland. Ja, op een gegeven moment stopt dat wel. Dan kunt u weer in uw normale kleding. Nou, dat gaat eigenlijk heel lang door. Want ze hebben open wonden die slecht te behandelen zijn. En pas wat we doen is met een operatie die wonden helemaal goed schoonmaken. Dan nemen we ook kweken en dan weten we ook of ze gevoelig zijn voor antibiotica of niet. En welke. En pas als de wonden helemaal dicht zijn, en dat heeft bij hem best wel lang geduurd natuurlijk, en de ontsteking helemaal onder controle, dan kunnen de barrières eraf. Dus hij heeft bij ons lang in het ziekenhuis gelegen, maar eigenlijk al die tijd volledig in isolatie behandeld. Ja. Zeg, en die wonden waar u dan mee te maken hebt, waar Dmytro dan mee zit, is dat heel anders om dat te behandelen dan mensen die u doorgaans behandelt? Want u krijgt iemand anders binnen dan na een verkeersongeluk, neem ik aan, of een crash op de bouw of zo. Want hij heeft een explosie geraakt. Zeker, dit kennen we in Nederland gelukkig niet. We hebben wel eens explosies, maar dat is natuurlijk echt uitzonderlijk, gelukkig. We hebben in Nederland, althans mijn collega's in Nederland, hebben er wel een beetje ervaring mee. Want we participeren ook bij Defensie, dus bijvoorbeeld bij uitzendingen in Afghanistan. Maar in Nederland zelf hebben we er eigenlijk geen ervaring mee. We zien natuurlijk wel eens een wond die niet goed geneest. Dan heeft iemand een beginnende ontsteking en dan trekt hij aan de bel. En dan zijn we er hier heel agressief bij om dat open te maken. Maar dat zo'n ontsteking helemaal uit de hand loopt met ook stukken bot die missen, dat zien we in Nederland gelukkig heel weinig. Mm-hmm. Ja. En op een gegeven moment moet ik het dan zo zien, Elsbeth van Donselaar, dan is hij dusdanig opgeknapt dat hij bij u terechtkomt om te revalideren? Gaat dat zo? Eigenlijk wordt het ziekenhuis gaat op een gegeven moment na van waar kan de patiënt in dit geval terecht voor een revalidatietraject. Hè. Ze zijn geopereerd en dan gaat het eigenlijk pas beginnen. Om iemand weer terug te krijgen in in de maatschappij. In dit geval gaat dat gewoon via verwijzers. Het HMC denkt, misschien in het MRC in Doorn. In dit geval was dat voor ons een go. Dus Dimitri kwam naar ons toe. En ja, dan moet je denken dat iemand echt gewoon nog helemaal niet mobiel is. Dus veel in bed ligt. De wonden waren zeker nog niet gesloten. Dus nog heel veel wondzorg. Veel hulp, mobiliseren, denkend aan uit bed komen, gaat dan echt met hulpmiddelen en hulp. Dus er is nog wel heel veel te doen. Ja, zeker. En hoe troffen we hem mentaal aan? Ja, dat is. Je ziet eigenlijk wat er al in het ziekenhuis gebeurde, dat die jongen echt helemaal alleen ingepakt in een vreemd land is. Dat gaat eigenlijk natuurlijk ook wel door bij ons in het centrum. Dat neemt uiteindelijk wel af naarmate dus die wonden gesloten zijn. En je wat mobieler wordt, dan zou je wel met goede handhygiëne op alle. We hebben in nauw contact met de ziekenhuishygiënist en die geeft dan adviezen van wanneer moet je welke isolatiemaatregelen raadplegen en toepassen. Mm. En dan kan iemand van de kamer af. Dan zie je dat iemand wel wat meer gaat opleven. En her en der met wat mensen terecht gaat proberen te praten. Ja. Zijn er geen andere Oekraïense patiënten die dan onderling contact met elkaar kunnen hebben? In dit geval hadden wij nu ook een iemand. Dus dat was eigenlijk heel fijn om een koppel te gaan maken. Die jongens in dit geval met z'n tweeën kwamen naar elkaar toe. Dus dat is fijn. Een tolk heb je echt wel nodig, maar de vertaalappjes en die heb je ook nodig. En zij hebben elkaar ook nodig om het leed te begrijpen. Mm. U werkt vaker met militairen, maar mensen die zo direct uit zo'n oorlog komen, dat is voor u ook anders. Een andere cultuur ook, merkt u daar ook iets van? Ja, we hebben dus militairen en burgers en deze jongens, die twee, de ander die er was, liet bijvoorbeeld heel makkelijk een filmpje zien wat hem was overkomen. Dimitro die praat eigenlijk ook wel makkelijk over wat hem gebeurt. Ja, dat kan je niet goed voorstellen. Nee. Maar om echt te weten wat er intern. Ze zijn wel onrustig. Ze willen terug naar familie. Vrienden. Wat ik begrijp, hij wil ook terug, meneer Hogendoorn, naar de oorlog. Hij wil terug naar het front. Wat vindt u daarvan? Hebt u hem net opgelapt? Ja, daar heb ik het met hem eigenlijk nooit over gehad. Maar dat hoorde ik inderdaad vorige week. Ja. Nou, ik vind er niet zoveel van. Ik zeg iets over hun motivatie, of in dit geval zijn motivatie. Wij behandelen iedere patiënt als patiënt in Nederland. Of dat nou iemand is die iemand anders iets heeft misdaan, of iemand is wat is overkomen. Daar kijken wij eigenlijk niet naar. Wij proberen naar eer en geweten iedereen het beste te behandelen. En daar ben ik ook trots op in Nederland, dat we van daklozen tot koningshuis, zeg ik altijd maar. Maar dat we iedereen precies dezelfde behandeling geven. En dat is in dit geval ook zo. Dus maar als u 's avonds thuis komt en u zit op de bank, en dan denkt u dan niet even van, goh, moet dat nou? Nou, ik denk heel vaak, wat een leed is er allemaal. Overigens ook aan de Russische kant. Maar dat is bij ons ligt dat natuurlijk ingewikkelder. Maar dat speelt hetzelfde. Ja. Nee, niet over. Het zegt iets over hun motivatie. En dat zie je natuurlijk op televisie, hoe gemotiveerd de Oekraïners zijn in het algemeen. Ja, en dit is daar dan een voorbeeld van. Het was natuurlijk eigenlijk gewoon een burger. Hem is van alles overkomen. En dan wil hij toch weer terug naar zijn land. Maar hij wil ze ook weer inzetten voor het land. Ja, dat zegt wel iets over zijn, zijn motivatie. Ja, ik vind daar verder niks anders van dan dat. Oké. Elsbeth van Donselaar, zou dit kunnen? Weer. Dat kan je nu zeker niet inschatten. Wat hij nu doet is natuurlijk hele intensieve fysiotherapiebehandelingen, handtherapie. Hè, want hij heeft multiletsel, dus en handen en arm en been. wat kapot is. Hij is ontzettend gedreven om zo snel mogelijk weer iets te kunnen, goed te lopen. Maar ja, hij kan nu nog niet volledig lopen, want hij mag nog niet belasten. Ja, je ziet dat ze gewoon alles eruit willen halen wat ze kunnen. Maar functie is zeker nog niet terug. En op mentaal en fysiek vlak werkt hij eraan. Wat betekent het voor u zelf? Ja, we hoorden net meneer Hogendoorn vertellen van... ja, ik wil gewoon mensen helpen en daar gaat het mij om. En ik zie dat er ook leed is aan de andere kant. Maar ik wil hem helpen en ik stel verder geen vragen over wat hij daarna gaat doen. Ja, nee, hij is voor mij betekent het iets echt wel deelnemen aan iemand die echt heel erg gewond is geraakt door een vreselijke situatie. En, maar of dat nou hier bij een verkeersongeval gebeurt of elders... Ja, dat maakt me niet uit. Je wil iemand echt zo goed mogelijk weer helpen. Het is een jonge jongen en die staat nog in de bloei van zijn leven. En dat wil je, daar wil je verschil in maken om hem te helpen. En dat is heel mooi werk. Mm-hmm. Dus het is heel bijzonder dat je dan iemand uit de Oekraïne hebt... omdat dat iets heel anders is en een actueel onderwerp is... maar ik zou het net zo lief voor een ander doen in Nederland. En qua traumaverwerking werken jullie daar ook aan met hem? Ja, dat hangt een beetje van af van zijn mentale vraagstukken. Hè. De taalbarrière is echt wel een dingetje. Er heerst ook wel een beetje een taboe binnen de Oekraïense bevolking... om echt te praten over je gevoelens. Wordt psychologisch eigenlijk heel lastig. Hè. Dus hoe deel je dingen? Mentaal en fysiek moet je iets zien te verwerken. Daar zit traumaverwerking in, voor zover ze er echt... voor openstaan. En in dit geval heeft hij daar wel een kleine ingang in. Maar hoe diep je erin kan gaan, dat weet je niet. Maar het is zeker een onderdeel van onze revalidatie. Nou, fijn dat u erover wilde vertellen, Elsbeth van Donselaar. En dank ook Jochem Hogendoorn. Vanavond op televisie bij 1 Vandaag is er meer te zien over hoe het gaat met Dimitro. Om 17:15 is dat op NPO 1. Dank je wel. Voor het verkeer naar Erik. Ja, naast de dagelijkse files die inmiddels al aan het ontstaan zijn... zorgen vooral ongelukken voor veel vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar is de weg helemaal dicht ter hoogte van Barneveld. Omrijden kan via Utrecht en Arnhem. Verder de A15 Europoort richting Rotterdam... tussen Rozenburg en het knooppunt Vaanplein. Ook hier een ongeluk. 16 kilometer file inmiddels en ruim een uur vertraging. En de A44 Den Haag richting Amsterdam... tussen Leiden en de afrit Noordwijkerhout. Daar zijn opmerkzaamheden aan de gang. Daar stond eerder een camper in de brand. Die is daar bijna weg. Maar hou wel rekening nog met 3 kwartier op onthoud. 1 Vandaag. En Lammert, jij wilt het hebben over garnalenvissers? Ja, na de boeren zitten nu ook de garnalenvissers op de Waddenzee... flink in de problemen door de stikstofregels rondom Natura 2000-gebieden. Ze vissen nu feitelijk zonder geldige natuurwetvergunning... maar het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij... ziet dat officieel de komende 9 maanden door de vingers. Die tijd kan dan worden gebruikt om met subsidie de motoren zo aan te passen... dat ze voldoen aan de nieuwe stikstofnormen. Maar 15 natuurorganisaties hebben nu een handhavingsverzoek ingediend... bij het ministerie om dat gedogen te stoppen. Ze willen zelf dat het garnalenvissen in de Waddenzee helemaal stopt... omdat het de bodem van de Waddenzee en alles wat erop leeft... te veel zou beschadigen. Nou, die onzekerheid die er nu hierdoor is... kan garnalenvissers wel eens de das omdoen, zegt Barbara Holierhoek... de directeur van visafslag Lauwersoog tegen Omroep Friesland. Hoe zeker is het nu dat er een vergunning komt... Voordat ik weer 70.000 euro ga investeren, bijvoorbeeld. Hè, de bedragen lopen een beetje uiteen. Hoe zeker is het dat als ik dat geld investeer... dat ik dan wel kan blijven vissen in de Natura 2000-gebieden? Als ik dat doe en ik ga vissen... hoe zeker is het dan dat die vergunning stand houdt ook? Hè? Want ook de natuurorganisaties zullen proberen die vergunning onderuit te halen. Ja, je kunt je voorstellen dat garnalenvissers liever hun netten aan de wilgen hangen... dan dat ze die 70.000 euro investeren in een onzekere toekomst. Maar betekent dat dan ook het einde van visafslag Lauwersoog? Daar waar ik vroeger met mijn vader zondags graag een visje had... Dan heeft dat zeker gevolgen voor ons als visafslag Lauwersoog. Ja, een groot deel van onze omzet, zo'n 80-90%, komt voort uit het zeven van garnalen. Dus de aanvoer van Hollandse garnalen. Als die er niet meer komen, of nog maar heel veel minder... Dan wordt het natuurlijk wel een zaak van... ja, heeft het nog wel zin om de visafslag open te houden en de mensen in dienst te houden? Doet een beetje pijn, denk ik. Ja, ja. We moeten uiteindelijk allemaal van het gas af. Maar door de hoge prijzen van aardgas blijkt een ander gas ineens razend populair. Propaangas. Het is een restproduct dat vrijkomt bij de raffinage van olie. En daarom is dat propaangas volop verkrijgbaar. In tegenstelling tot het schaarse en dure aardgas. Goedkoop gas dus in tijden van energieschaarste. Steeds meer mensen schakelen daarom over op dat propaangas. Maar dan krijg je wel een tank in je tuin. Dat horen we in een verslag van Harm van Attenveld. Tank. Ja, dat is hem. Tank. Dit is de tank, ja. 1600 liter. En daar heb ik denk ik een half jaar genoeg. Ik ben Apeldoorn, melkveehouder te Woudenberg. Ja. Overgestapt van aardgas op propaangas. Ja, mijn contract liep af. Mijn aardgascontract per 1 januari. En ja, vorige zomer gingen zulke rare bedragen de wereld rond over wat de aardgas moest gaan kosten. Ik denk, ja, daar heb ik geen zin in. Ik gebruik 3000 of 4000 kuub aardgas per jaar. Ik dacht, je gaat geen 4 euro per kuub betalen, zeg maar 12.000 of 16.000 euro per jaar voor dat kleine beetje gas wat ik gebruik. Hey. Chauffeur van de melkwagen. Tank lokaal, dus met de melktank. Ik loop achter meneer Apeldoorn aan. Ik weet ook niet wat ik over een half jaar voor propaan betaal. Maar het verleden leert, propaan is een reststroom uit de petrochemische industrie. Vroeger fakkelden ze het af in het botlekgebied. Nu fakkelt u het af. En nu fakkel ik het af, ja. En dan wordt mijn huis er warm van. Ja, propaangas komt eigenlijk vrij bij het kraken van aardolie. Bij de raffinage van aardolie. En wordt dan apart opgeslagen en verhandeld. Martijn Knollema is commercieel manager van OK Gas uit Waardenburg. Heeft het razend druk sinds de aardgasprijzen door het plafond gaan. Erg druk. Je kunt wel spreken van een vervijf en zelfs in de piek wel een vertienvoudiging van het aantal aanvragen van wat wij normaal gesproken kregen, zeg maar. Dan zijn we druk bezig om van het aardgas af te gaan. En nou komt u met een groei van propaangas. Het is natuurlijk net als aardgas een brandstof die bij verbranding ook CO2 en... Is net zo slecht. Of net zo goed. Het is maar hoe je het wil zien. Maar we moeten het klimaat zeker redden. Daar zal iedereen het over eens zijn. Ook wij natuurlijk. Het is alleen natuurlijk voor veel mensen is aardgas onbetaalbaar. En een alternatief, bijvoorbeeld een warmtepomp, is ook niet altijd haalbaar. Wat kost het nu? Hoeveel goedkoper is het dan aardgas nu? Op dit moment liggen de prijzen, als je even het energieplafond, prijsplafond niet meerekent, kost aardgas momenteel ongeveer €2,70 per kuub. Dan moet je ongeveer op een derde rekenen bij ons. 3 keer zo goedkoop? Ja, ongeveer. Ja. Ja, we moesten dus met de leiding van de tank naar het huis. Dat is eigenlijk nog het meeste werk. Maar dat heb ik een stratenmaker laten doen. Een gasleiding van de tank naar het huis. Op de bestaande aardgasleiding aangesloten. Terug bij Ben Apeldoorn. Terug in Woudenberg. Het achterhuis. Kijk, hier loopt dus de nieuwe propaanleiding naar de tank. En die hebben we daar eigenlijk gewoon op de aardgasleiding aangesloten. Aardgassysteem in het voorhuis zit nog, dus we koken nog op aardgas. Maar bij de ketel hebben we hem afgedopt en daar, die krijgt nu voeding van propaan. Laddertje erbij. We hebben dit schot op dit luik liggen, want anders die kerkuilen die scheidt hier anders alles onder. Dus dan heb je beneden al die stront van die uilen. Dus de hooizolder? Ja. En dit? Dit is het ketelhuis, dat is gewoon een vrij normale cv-ketel. Gewoon een hoog rendements ketel. Maar dat is een nieuwe dan? Dat is toch toe aan een andere ketel. Dus heb ik wel gelijk een ketel gekocht die op propaan en op aardgas kon. Ik dacht van de herfst. Ik denk, als het zo blijft. Dus toen die hebben we van de herfst opgehangen. Dat was een kwestie van instellingen. Gewoon, ik weet niet precies wat de installateur eraan gedaan heeft, hoor. Of een ander, misschien een ander brandertje. Er was geen nieuwe ketel voor nodig? Nou, mijn oude ketel was er niet geschikt voor. Mm-hmm. Maar die was 16 jaar oud. En die was toch aan vervanging toe. Dus toen hebben we ervoor gekozen om... Toen wist ik nog niet zeker of ik naar propaangas wou. Maar toen dacht ik wel van, als ik nou toch een andere ketel koop, dan wil ik wel een ketel die op beide kan. Ja, want als aardgas dan ooit weer terug goedkoper wordt, dan kunt u weer omschakelen. Ja, het enige is, ik heb dus een 5-jarig contract met voor die tank, huur. Dus dat is het enige waar propaangas, dus daar zit je aan vast. Dat is een kwestie van rekenen. Maar als aardgas nou eigenlijk gewoon weer heel goedkoop wordt, kan je zeggen, ik betaal die huur, maar ik vul ook niet meer. En dan ga ik gewoon alles weer op aardgas stoken. 25 jaar geleden hadden we niet eens aardgas. Toen stookten we op huisbrandolie. Met subsidie kreeg je aardgasaansluiting. Ja, je moest nog even goed wel betalen. Nou ben je 25 jaar verder en ga je van het aardgas af. Ja, we hebben aardgas af. Is dat nou vooruitgang of achteruitgang? Ja, wanbeleid. Visieloos, ad hoc beleid. Maar goed, we doen er allemaal mee, hè. De waan van de dag regeert. Want nu doe ik dit. Maar goed, dit hemd is altijd nader dan drok. Ik doe het nu ook gewoon puur. Want dit is nu goedkoper. En wat ik over 5 jaar doe, dat zie ik dan alweer. Verslag vanuit Haan Woudenberg van Harm van Attenveld. Wie betaalt de universiteit? Studenten willen helderheid. Ze willen dat universiteiten transparant worden over het contact met multinationals. Want het is best schimmig terrein, zegt ook Ronald van Raak, oud-Kamerlid voor de SP en nu hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Straks in 1 Vandaag naar het Nieuws. NPO Radio 1. Jelle Visser. Om 16:15 begint in Washington het bezoek van premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan de Amerikaanse president Biden. Voor Rutte is het de 3e Amerikaanse president die hij officieel in het Witte Huis ontmoet. Het gesprek zal onder meer gaan over de oorlog in Oekraïne. De rechtbank in Den Bosch weigert in de rechtszaal schokkende videobeelden te laten zien van kindermisbruik. Er staan 2 oppasouders terecht voor het misbruik van meisjes van 1 tot en met 6 jaar oud in Eindhoven en omgeving. Het tweetal filmde het misbruik en heeft alles toegegeven. Discriminatie op grond van iemands handicap of seksualiteit is vanaf vandaag expliciet verboden. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwijziging van artikel 1 van de Grondwet. In de Grondwet staat onder meer dat discriminatie wegens godsdienst, ras en geslacht niet is toegestaan. Nu zijn ook handicap en seksualiteit in de Grondwet verankerd. En er moet financiële compensatie komen voor zorgpersoneel dat door long-covid arbeid ongeschikt is geraakt. Vakbonden FNV en CNV zeggen naar de rechter te stappen omdat de overheid weigert hulp te bieden. De bonden eisen dat medewerkers die door corona hun oude werk zijn verloren zo snel mogelijk een voorschot krijgen van bijna 23.000 euro. Jelle, dankjewel. Ja, Marco, zon, blauwe lucht, ijs in de overgelopen plantenbakken op het dakterras. Het kan dus wel. Ja, zeker. Het kan wel en het blijft voorlopig ook zo. Het blijft tamelijk fris. Komende nacht gaat het kwik onder het vriespunt komen. -1 tot -4 plaatselijk. Het is vrij helder, weinig bewolking. Misschien dat er een keer een licht winters buitje over de wadden schampt, maar veel verder komt hij niet. Dus wat dat betreft is er weinig problemen te verwachten. Morgenochtend beginnen we met flink wat zon. In de loop van de dag wel meer bewolking. En dan komt er later op de dag een lage drukgebiedje dichterbij. En die gaat winterse buien brengen. In de late middag misschien in het noordwesten. In de avond op wat meer plekken. Ja, en die kunnen dan wel wat vervelend worden. Want ja, met een winterse bui weet je nooit helemaal zeker wat er valt. Kan vloeibaar zijn, dan kan het weer eventjes net onder nul komen. Dan kan er nog de sneeuw bij zitten, gewone sneeuwhagel. Nou, telt maar op. Overdag op de woensdag 3 tot 5 graden. Donderdag een graad of 5, ook dan overdag winterse buien, de meeste in het noorden. De laatste nog op de vrijdag. En in het weekend is het weer meest droog met in de nacht lichte vorst. En overdag temperaturen iets boven nul. Dankjewel. Hoe druk is het op de weg, Erik Evengroen? Nou ja, het is inmiddels best een vrij drukke avondspits, wat op zich wel gebruikelijk is voor de dinsdagavond. De meeste vertraging komen toch steeds door ongelukken, zoals nog altijd op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort West en Barneveld. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk en hou rekening met ruim 3 kwartier extra reistijd. Omrijden kan via Utrecht en Ede. Verder de A15 Europoort richting Rotterdam, tussen Rozenburg Centrum en Rotterdam Heiplaat. Hier staat een vrachtauto met pech, de rechterrijstrook is dicht en ook hier ruim 30 minuten vertraging. De A44 Den Haag richting Amsterdam, tussen Leiden en afrit Noordwijk Erhout. Hier ook 30 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden van een eerdere brand in een camper. En als laatste de A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg Centrum en Bavel. Hier 20 minuten vertraging, ook door een ongeluk. En hier is de rechterrijstrook dicht. Suzanne Bosman. De Britse regering vetoot voor het eerst Schotse wetgeving. Schotten boos, maar hun onafhankelijkheidsbeweging spint er garen bij. Straks Schotse Nederlander Chris Boyd daarover. Nu, wie betaalt de universiteit? Studenten willen helderheid. Ze willen dat de universiteiten transparant worden over het contact met multinationals. Er waren al acties in Rotterdam, in Eindhoven. Gisteravond in Amsterdam. Studenten van de UvA die willen dat hun universiteit de banden met Shell verbreekt. Ze bezetten het binnengasthuis van de UvA. De politie maakt gisteravond laat een eind aan de actie. 30 activisten opgepakt, 24 zaten er vanmiddag nog vast. Ja, trekken zij terecht aan de bel. Lammert, hoeveel geld van bedrijven gaat er nu naar Nederlandse universiteiten? Nou, het bedrijfsleven is een belangrijke inkomstenbron voor universiteiten. Luister maar even naar Alexandra Vennekes van het Rathenouw Instituut. Nou, we weten dat eigenlijk vrijwel alle universiteiten in Nederland het geld ontvangen voor onderzoek van bedrijven. Ongeveer 4% van hun totale financiering. En dan gaat het bijvoorbeeld in 2021 om zo'n 322 miljoen. Ja, ze zegt verder dat wel duidelijk is hoeveel geld de universiteiten krijgen. Maar het is vaak niet duidelijk welke bedrijven nou geld geven. En het is ook niet bekend welke onderzoeken zij daarmee precies financieren. Dus dat is best schimmig. Ja, contact nu met Ronald van Raak, hoogleraar Erasmiaanse waarden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meneer van Raak, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou kennen veel mensen u nog als Kamerlid voor de SP. U bent nu hoogleraar. Maar wat zijn Erasmiaanse waarden dan precies? Nou, dat gaat in ieder geval over de academische waarde van wat is wetenschappelijk onderzoek, wat is wetenschappelijk onderwijs. En ik vind het ook wel interessant om te zien dat studenten zich daar ook zorgen over maken. En deze bezettingen zijn daar denk ik ook een teken van. Ja, want er zijn dus, hè, dat is het uitgangspunt, bedrijven die flink geld betalen om onderzoek uit te laten voeren. En dat is dan waar die studenten tegen protesteren. En ik hoor al, u snapt dat die studenten daar boos over zijn. U bent dat ook? Nou, ik denk niet dat studenten boos zijn dat bedrijven wetenschappelijk onderzoek willen financieren. Want dat is natuurlijk fantastisch, hè? Als ministeries of ondernemingen of NGO's geld willen investeren in wetenschappelijk onderzoek. Het gaat er natuurlijk om dat zij vervolgens wel onafhankelijk onderzoek kunnen doen. En dat de uitkomst niet gekocht wordt of mede bepaald wordt. En vorig jaar is er nog een groot onderzoek gepubliceerd. Een nationale enquête onder 6.800 academische onderzoekers. En de helft daarvan zegt dat zij zich wel eens ongemakkelijk voelen, omdat ze dingen moeten doen die zij wetenschappelijk niet verantwoord vinden. Dat is ze veel. Bijvoorbeeld. Ja, daar schrok ik ook van. Mm. En dat gaat dan om aanpassing van de vragen, van gegevens, van conclusies. En zo zie je dus dat echt wel een substantieel deel van de onderzoekers zich soms onder druk gezet voelt door externe opdrachtgevers. En ook wel door de druk om te publiceren, druk om onderzoek te doen. Maar toch ook om lucratieve investeerders tevreden te houden. Ja, nou is er een voorbeeldje van zo'n schimmigheid. Een eerder onderzoek nog van de Erasmus Universiteit over de veelbesproken afschaffing van de dividendbelasting in der tijd. En dit zijn toen in een televisieuitzending onze collega Rob Hadders in 2018. Shell zou het onderzoek hebben betaald. Deze documenten doken een tijd geleden op. De onderzoeksopdracht en de bonnetjes die erbij horen. Kortom, ja, het lijkt erop in dat artikel inderdaad dat eigenlijk een door Shell betaald onderzoek de enige wetenschappelijke basis is geweest voor het afschaffen van die dividendbelasting. Is echt curieus. Ja, dat is meneer Van Raak. Dus een heel duidelijk voorbeeld, hè, waarbij er twijfels zijn over de onafhankelijkheid van zo'n onderzoek. En nou zijn er dus veel wetenschappers die daarover klagen. Die zeggen, wij worden onder druk gezet. En je had in de tijd ook China, dat mensenrechtenonderzoek van de VU financierde. Hè. Dat was ook een wat morsig verhaal, maar hoe kan dit nou worden opgelost? Wat kun je er tegen doen dat het allemaal wat duidelijker wordt? Nou, je ziet dat voorlichters of belangenbehartigers of lobbyisten zijn vaak heel goed in onderhandelingen. Dus als zo'n onderzoek gefinancierd wordt, dan zie je dat er een heel proces van onderhandelingen ontstaat. En daar zijn onderzoekers nou meestal wat minder goed in. Of ja, ze zijn gewoon geïsoleerd. Hè. Individuele onderzoekers moeten dan gaan onderhandelen met zo'n grote organisatie die precies weet wat ze willen. Dus ik denk dat het goed zou zijn om die afstand wat groter te maken. Dat universiteiten of andere wetenschappelijke instellingen ervoor zorgen dat er wetenschappelijk onderzoek mogelijk is. Maar dat niet individuele onderzoekers de taak krijgen om te gaan onderhandelen en de onafhankelijkheid van de wetenschap moeten gaan verzekeren. Maar hoe doe je dat dan? Want dat maakt ze onnodig kwetsbaar, denk ik. Ja. En hoe doe je dat? Hoe zorg je daar dan voor dat die afstand er is? Nou ja, kijk, als mensen echt wetenschappelijk onderzoek willen, hè, als politici of ondernemers of activisten of lobbyisten echt onafhankelijk onderzoek willen, ja, dan moeten ze zich niet eens met dat onderzoek willen bemoeien. Kijk, als je een uitkomst wil kopen, dan zijn er heel veel commerciële instellingen, commerciële bureaus waar je onderzoeken kunt bestellen. Maar als je echt serieus, onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek wilt, dan moet je niet eens met de inhoud willen bemoeien. Dus ik denk dat die cultuur van onderhandelingen, dat we daar gewoon van af moeten. Dat universiteiten ook moeten zeggen van ja, als u echt serieus onderzoek wilt, dan gaan we niet onderhandelen met die onderzoekers. Maar ja, dan krijgen jullie geen geld meer. Nou ja, dat is de vraag. En dat laat dus zien of organisaties echt serieus geïnteresseerd zijn in onderzoek of niet. De andere kant van de medaille is dat iedere keer dat het misgaat en blijkt dat wetenschappers beïnvloed worden, Dan is dat ook weer slecht voor het aanzien van de wetenschap. Dus in die zin is dat ook wel weer een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de hele academische gemeenschap in Nederland. Ja. Maar u zegt dus, moet je dat via een fonds doen? Of hoe creëer je dan een mogelijkheid dat je inderdaad dat beeld niet ontstaat van ja, hier worden uitslagen gekocht, bij wijze van spreken? Nou ja, om te beginnen transparant maken. Mm-hmm. Welke financiering is er? Welke bedrijven willen welke onderzoeken? En vervolgens kun je ervoor zorgen dat niet die individuele onderzoekers moeten gaan onderhandelen met die bedrijven of met ministeries of met NGO's of lobbyisten of belangenorganisaties. Maar dat onderzoek gewoon wordt gedaan. Als zij bereid zijn om geld beschikbaar te stellen voor echt wetenschappelijk onderzoek, dan kunnen universiteiten dat heel goed doen. Ja, maar dan kan het ook nog wel eens zo zijn dat de opdrachtgevers uiteindelijk toch nog aan de haal gaan, hè, met de resultaten van een onderzoek. Nou ja, precies. Dan is het een van de eisen is natuurlijk ook dat het gepubliceerd wordt. Wat nu ook nog kan gebeuren is dat een opdrachtgever een onderzoek bestelt. Dat onderzoek goed wordt gedaan, maar de opdrachtgever niet tevreden is met de uitkomsten. Ja, en dat onderzoek dan in de la verdwijnt en niet wordt gepubliceerd. Dat moet natuurlijk ook voorkomen worden. Mm-hmm. Ja, maar in ieder geval, er moet iets op bedacht worden dat er meer afstand komt tussen onderzoekers en opdrachtgevers en de geldverstrekkers, zodat je een zuiverder beeld hebt van het onderzoek wat er daadwerkelijk gedaan wordt. Ja, dat zullen de meeste academische onderzoekers ook erg prettig vinden, zoals ook dat onderzoek van vorig jaar heeft laten zien. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, ga het maar gewoon doen. Ik dank u wel. Ja. Ronald van Raak voor uw uitleg, hoogleraar Erasmia waarden aan de Erasmus Universiteit. Zijn er over 20 jaar voor elke jonge kiezer maar liefst 3 oudere kiezers? Dat lazen wij in de correspondent. Zometeen het verlossende antwoord daarop in Feit of Fictie. Jaar in het vak. Ja, en een nieuwe wereldtournee aangekondigd om dat te vieren. Ze gaat 1 december in Ziggo Dome in Amsterdam optreden. Kaartverkoop start vrijdag. Oké, wees er maar bij Madonna. Erik, hoe is het op de weg? Ja, zoals net nog steeds behoorlijk druk. Veel dagelijkse files en de meeste vertraging nu nog altijd op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Hier ruim een uur vertraging door een eerder ongeluk. 2 rijstroken zijn nog altijd dicht. Omrijden kan via Utrecht en Ede. Verder de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Afrit Oosterbeek. 20 minuten vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is hier dicht. En als laatste de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 3 kwartier vertraging ook door een ongeluk, maar de weg is hier wel weer vrij. Feit of fictie? Gaat Lammert over de leeftijd van de Nederlandse kiezer? Ja, ik las een artikel in de Correspondent van journalist Simon van Teutem over de vergrijzing en dat daardoor ouderen veel meer politieke macht zouden hebben dan jongeren. Hij stelt dat voor elke jonge kiezer er op dit moment 2 oudere kiezers zijn. En over 20 jaar zullen dat zelfs 3 ouderen per jongere zijn. Dus dat gaan we checken. Oké, maar wat is toch eventjes voor de duidelijkheid? Wanneer ben je oud en wanneer ben je nog jong? Nou, oud is, je hoorde Madonna net al, 65 plus. Okay. Jong is 18 tot 25 jaar. Van Teutem schrijft verder dat kiezers in westerse landen, inclusief Nederland, gemiddeld conservatiever worden naarmate ze ouder worden. Ik begon bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens demograaf Ruben van Galen kloppen de cijfers die worden genoemd vrij aardig. 30 jaar geleden, begin jaren 90, had je ongeveer net zoveel 18 tot 25-jarigen als dat je 65-plussers had. Bijna 2 miljoen voor allebei de groepen. Vandaag de dag zijn dat bijna 2 keer zoveel ouderen dan dat je jongeren hebt. En over 20 jaar zal het bijna 3 keer zoveel zijn. Ja, Roderick Rekker is docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij legt die enorme verschuiving in leeftijd van de kiezer nog op een andere manier uit. De eerste babyboomers die mochten pas stemmen eind jaren 60. En 10 jaar later, dus eind jaren 70, waren zij gewoon al 40% van het electoraat. 40% van alle kiezers. De jongste generatie van nu, de generatie Z, die is maar 10% van de kiezers nog steeds. Dus die leggen gewoon veel minder gewicht in de schaal dan dat de babyboomers destijds konden doen. Nou, dat is inderdaad nog een verschil. Maar hoe zit het dan met de leeftijd van de kiezers die daadwerkelijk naar het stemhokje gaan om te stemmen? Ja, nou, die is zelfs nog hoger dan de gemiddelde leeftijd van de kiesgerechtigden. Jongeren blijven namelijk vaker thuis, zegt Rekker. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was dus de leeftijd van de gemiddelde kiesgerechtigde kiezer 49 jaar. Maar van de gemiddelde leeftijd van de mensen die daadwerkelijk zijn komen stemmen was 51 jaar. Oké, maar wat weet je dan intussen verder over het stemgedrag? Hoe ouder mensen worden, hoe conservatiever ze stemmen? Ja, dan zouden jongeren dus progressiever moeten stemmen. Nou, om dat te testen nam ik contact op met ProDemos. Zij kijken bij elke stemronde hoe scholieren stemmen, dus 12 tot 18-jarigen. En uit een analyse sinds 1977 blijkt het volgende, zegt woordvoerder Joachim Miedema. Dat ze dezelfde trends laten zien als ook terug te zien zijn in de uitslagen van de echte verkiezingen. Alleen die trends zijn vaak sterker terug te zien. Politieke partijen die stijgen bij de echte verkiezingen stijgen vaak nog sterker in de uitslag van de scholierenverkiezingen. En hetzelfde geldt ook voor politieke partijen die dalen. Daarnaast zien we dat scholieren vaak meer een voorkeur hebben voor de partijen op de flanken. Ja, bijvoorbeeld Ja 21 en de Piratenpartij. Maar jongeren stemmen dus niet per se progressiever, blijkt hier wel uit. Wat politicoloog Rekker hierover zegt is ook interessant, want hij bekijkt het vanuit de oudere kiezer. Veruit de meeste oude rechtse kiezers waren gewoon ook al rechts toen ze jong waren. Er is dus wel een klein groepje mensen die dus wat rechtser is geworden naarmate ze ouder werden. Maar veruit de meeste rechtse oude kiezers waren gewoon ook al rechts toen ze jong waren. Ja, mensen stemmen namelijk vaak op een partij die dominant was toen ze jong waren. Bijvoorbeeld de CDA. Het is een beetje zoals dat je fan bent van de Beatles en dat dan blijft omdat die groot waren toen je 15 was. Oké, dus mensen die bij wijze van spreken nu GroenLinks stemmen, die doen dat over, 20, 30 jaar ook nog? Ja, hoewel het kan zijn dat mensen switchen van de ene linkse partij naar de andere, maar helemaal oversteken naar de andere kant van het spectrum. Ja, dat komt dus veel minder voor. We hebben het nu over de Tweede Kamerverkiezingen trouwens. Oké, maar goed, los daarvan, feit of fictie, waar hebben we vandaag nog mee te maken? Feit, het klopt dat voor elke jonge kiezer er op dit moment 2 ouderen zijn. En over 20 jaar is die ratio 1-3. Oké. Grote woede in Schotland. De Britse regering verbiedt een Schots wetvoorstel, spreekt het veto uit. Voor het eerst dat Londen zich zo nadrukkelijk met de Schotse besluitvorming bemoeit. De Schotten vinden dat zij zelf gaan over hun eigen wetten. En daarom zijn ze nu boos. Lammert, waar gaat dit over? Ja, het is vooral een potje armpje drukken. Ja. Want Westminster wil laten zien wie er de baas is. Maar de wet waar het over gaat, dat is de Gender Recognition Reform Bill. Die zou het mogelijk moeten maken om het geslacht in je paspoort te wijzigen zonder voorafgaand medische en psychiatrisch onderzoek. De wet werd in december met een grote meerderheid aangenomen door het Schotse parlement. Maar de Britten die gaan er nu dus voor liggen voor het eerst dat ze deze ingreep doen. De Schotse premier Nicola Sturgeon is ontzet. Seeing yet more evidence from this UK government of complete contempt for the Scottish Parliament and for devolution in principle. And I would say to anyone who might welcome that because they disagree with this particular piece of legislation, if the UK government is able to normalise action to block legislation democratically passed by the Scottish Parliament within our areas of competence on this issue, then that will embolden them to look to do it on other issues. Ja, ze zegt dus het gaat verder dan alleen deze wet. Want ja, als het nu kan, dan vraag je je af wanneer de Britse regering dit nog meer zal gaan doen. Nou, er wordt straks toch nog over gedebatteerd in het Britse lagerhuis. Dat is het laatste nieuws dat we krijgen vanuit Edinburgh. Chris Boyd is een geboren Schot, inmiddels Nederlander. Goedemiddag, meneer Boyd. Goedemiddag, bedankt voor de uitnodiging. Nou, wij vinden het fijn om met u te praten. Om eens wat meer door te gaan op die wel heel harde, want dat was het toch, confrontatie. Wat we net hoorden, Sturgeon tegen de Britse premier Sunak. Ja, zij is ontzet en dat begrijp ik. Want dit gaat om een Schotse zaak. En zij heeft het heel hoog. En ik denk dat het, ja, dit kan leiden tot een heel verslechtering van de relatie. Mm-hmm. Niet alleen maar tussen die twee landen, maar tussen die twee leiders. Ja. Want ervaart u het ook zo, hè? Sturgeon eigenlijk zegt, het gaat niet zozeer om deze wet, maar het gaat ook om, ja, wie is hier in Schotland nou eigenlijk de baas? Want dit is een zogenaamde Code 35, Code 35. Het is de eerste keer dat het uitgeroepen is. En ja, dit gaat over, ja, dit. Kijk, als je nu dit gaat doen, dan kan je ook zeggen straks, wie weet waar het naartoe leidt. Want de kat is uit het zakje, dus je weet het niet. Ja. En conservatieve regeringen, die hebben wel iets van autoritair gedrag in het verleden. Dus ik vind het alleen maar een verslechtering van de huidige situatie. Ja, want voelt u zelf die verontwaardiging ook, van waar bemoeien ze zich mee? Ik vind dat het niet nodig was. Ik woon daar niet meer. Maar ik vind dat het niet hun zaak is om. Het is, zoals ik eerder heb gezegd tegen een paar mensen. Het zijn geen kerncentrales die bouwen in Schotland of dat soort dingen. Het zijn geen hele verstrekkende maatregelen. Dus ze zijn bang dat het iets met de gelijkheidswet in Engeland kan. Problemen kan leveren, maar nee, dat hadden ze niet moeten doen. Is het niet gewoon tijd voor Schotse onafhankelijkheid en dat jullie lekker weer terugkomen naar de EU? Ja, het is al een lange tijd. Voor mij had het al in 2014 moeten zijn. Maar ik vind dat het nu wel tijd is. Maar het is lastig om Westminster die bepaalt of wanneer en hoe wij een onafhankelijkheidsreferendum mag houden. Dus het is wel heel lastig. En ze natuurlijk zijn naar de gerechtshof geweest. En ze hebben het gelijk gekregen. Dus, ja, de Britten hebben gelijk gekregen. Ja, want de Schotten wilden nog een keer een referendum. In 2014 was er al eentje geweest. Maar toen, meneer Boyd, toen stemde toch 55% tegen onafhankelijkheid. Klopt, maar er kwam de zogenaamde Project 4 op gang. En toen zijn Miliband, Clegg en Cameron samen naar Schotland gegaan, en Gordon Brown ook, met de zogenaamde de pledge, de plicht, dat ze gewoon Schotland meer investering zou doen en het zou beter gaan met Schotland. Ja, en dan, dan heel veel mensen die meer bij de grensgebied wonen en in Edinburgh, dat zijn meer van het Britse gezinde mensen, en mensen met geld en met belang en buiten Schotland, die zijn, prima. Maar ja, was het, 2017, 2016, dan heb je Brexit. Nou, dat is echt gewoon vrij. Schotse mensen voelen zich vooruit. Mm-hmm. Vrijen. Ja, ook met name omdat dat Schotland dus ook daardoor, hè, waar Lammer naar verwijst, gedwongen uit de EU is gestapt. En daar zaten de Schotten bepaald niet op te wachten. U ook niet. Maar denkt u dat door alles wat er gebeurd is, en ook alles wat er dan deze dagen gebeurt omtrent die wet, hè, en dat de Britten daar dan voor gaan liggen, dat er toch nog veel meer dat gevoel is van, ja jongens, we moeten nu toch echt onafhankelijk gaan worden? Ja, ze wil eigenlijk de komende verkiezingen op een podium van onafhankelijkheid. Maar nu, dat het is nu 110, 150%, dat gaat ze echt doen. En de vraag is, als er een klinkende meerderheid is voor haar mandaat, dus als het campagne gevoerd is op onafhankelijkheid en een klinkende meerderheid is daarvoor, wat gaan de Engelsen doen? Mm-hmm. Dus ik vind wel dat het nu de tijd is. Want ja, ik denk dat er zijn meerdere onderzoeken en meerdere rapportages en verslagen uitgekomen dat Schotland het best wel alleen in Europa dan als een onafhankelijk land met een goede relatie met Engeland